जैसे हो आसमान, खुशबू बिना जैसे बहती हवा, जैसे बिना हया के पर्दा हो कोई, जैसे बिना दुआ के सजदा कोई, तेरे बिना तुझको चाहूं मैं टूट के, जाना कभी ना रूठ के, हो आ तुझको चाहूं मैं टूट के, जाना कभी ना रूठ के, जैसे बिना तेरे बिना तुझे बांध के मैं तावीज़ सा।